الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تلا قول الله تعالى في إبراهيم رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني وقال عيسى عليه الصلاة والسلام إن تعذبهم فإنهم عبادك فرفع يديه فقال اللهم أمتي أمتي وبكى فقال الله تعالى يا جبريل عليه السلام اذهب إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وربك أعلم فسله ما يبكيه فأتاه جبريل فسأله فأخبره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بما قال فقال الله لجبريل عليه السلام اذهب إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم فقل إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوك رواه مسلم رحمه الله. زما عزت مندو حاضرینو مسلمانانو ورو الله دې مونږه تاسو لا د خپل دین اسلام صحیح سمج او په دې د عمل کول توفیق را نصیب کی. زمونږ استادو او د تمام بنی آدم هو سعادت پدې کې د زمونږ دین زده کو او دې ته عملی شکل ورکو. د دې امت مسلمه سره د ایمان او د دین او د خپل حبیب په نسبت الله رب العزت د ډېرو وعدو ذکر فرمایلی دی او رب کریم چې کما وعدو کی نو هغه وعده تر سره کوي. د الله نسوک زیات پوره کوونکې د خپل وعده نشته. ماستا سنوان دی دو سور انبیاء آیات مبارک و لستو اللہ منگو تاسو تمام و کائنات و توئی خپل حبیب مخاطب کئی و ایمان ندر آلی گل تاسو لرم اگر د تمام و عالمین و دفار رحمت. زمونږ استاد پیغمبر علیه السلام الله د ټول عالمینو د پاره د خیر او د رحمت یو ذریعہ را لګلې ده. بلایات مبارکه می ولستو الله وای کفار او تپرز د قیامت د اچا شفاعت به فائدہ ورنکی. الله دې نکي شوق د دنیا نه د کفر او د شرک په حال کې لاړو. نکټو انبیاء علیه السلام د دپاره شفاعت کړي ټول اولیاء علما خود د بهاره کې شفاعت د چا قبري ګنا. د عبد الله ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما روایت تے وی فرمائی وی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا اللہ عز و جل آغا قول و کلام دے ابراہیم علیہ السلام بارک اولستو چی پسور ابراہیم کی رازی. ابراہیم علیہ السلام داغوی او قول الله سوره ابراهيم کې ذکر کړي وي زم ما ربا د بوتان د ډېر خلکو د گمراهي او د بيديني سبب ګرځېدلې. د څوک چې زماتا بيداری کوي ما پس راضي فإنه مني نو دا زمانه ده. ابیا اور پس آیات تے ومن عصوانی فانک غفور الرحیم ربک سوک زمانہ فرمانی کئ نتبخن کے او مہربان اے. او د حضرت عیسی علیہ السلام بارک د سورہ مائدہ په اخر کې چکم جملی راغلی اغد الله حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ولسته پرز د قیامت به حضرت عیسی علیہ السلام وای ان تعذبهم فانهم عبادك. الا ک سزا ور ک نوم داد مخلد ولاړ دی او ستا بندگان دی شوق در نه پختنی او تپوس کول وال نشتا او کتو ورث بخنکه فإنك أنت العزيز الحكيم نبشکت زور وری غالبی او خاوند حکمتونو. دا دوان اقوال چې نبی کریم علیه السلام ولستل نلاس مبارک پور تک زکه د دعا د آداب او نلاس پور تکول دي. د دعا د آداب نصری لاس پور تکول دی. دا عمر خیال پکار دے چې د بازي دو دعاګانو کې د الله حبيب خصوصا لا سچت کړي یا بازي کې ندي اوچت کړي چې چرته اوچت کړي ال ته اوچتول سنت دي چې چرته ندي اوچت کړي هغه ځکه نو اوچتول سنت دي. ځنې عام دعاوي هغه کې دغه وخت یو مسنون عمل نه لري خبره ته مخيال رسي نو بیا د دعا د آدابونو لاس پورته کولی لکه ډېر مقاماتو کې د الله حبيب دعا کړي خلاصې نه دي پورته کړي ردیږي کې سنت دادي چې لاس پورته نشي لکه جمعات نو اسمو را دنه کېدو د جمعات دنه کېدو دعا مو خلاص مو پورته نه کړ ځکه زموږ پیغمبر علیه السلام لاس نه دي پورته کړي اوس مبارکیږي د جمعات نه د وتو دعا د خوږی کې لاس مبارک ندی پور تکړي بیت الخلال ور د نکیږي دعا د خلاص پور تکول نشتا چرا بار شي د الله حبيب لاس مبارک پور تکل فقال اللهم امتي امتي يا الله زما امت زما امت وبكى او د الله حبيب جړل نا اللہ رب العزت جل جلاله عز و جل جبریل امین علیہ السلام تاوی لار شزما حبیب تا اوستا رب خپو حد خطا پوستیو کما یبکی ہے سشی دے پا جڑا کو نا حضرت جبریل علیہ السلام دا اللہ حبیب تراغے الله حبيب ولا خبر ورکو چې زه د امت په حال جاړم د جبرئیل امین علیه السلام واپس لاړو او الله له خصم علم او پته وا ورته وی چې یا رب استا حبيب د امت بارکه جاړي د جبرئیل علیہ السلام تا رب العالمین ویلاړ ش زما حبیب توای چې ربی کریم وای دی ته وعده وای ان سنردیک فی امتک زرد چې مونږ بتا د امت بارک راضی کو ولا نسوک او خفکاو بدنا رواه مسلمن. دی حدیث د مسلم شریف حدیث ته دا پڑے رو فوائد و مشتمل لے یو خودی کی بیان دے دا کمال شفقت دے جناب نبی کریم علیہ السلام چه سو امت لا پیدام نے دے پیدا کی با غتر قیامت آئی سرد امت یو غم دے او غم ہم یو لی غم دے دے دنیا غم دا اللہ حبیب دا امت نے دے کرے غم د قبر او د اخرت کړه مخکې بیان کې در لتی او حدیث کې راغلی ګره یو روحانی والد د جناب نبی کریم علیه السلام یو د موږ جسمانی والدین دي جسمانی والدین وای جلا بچی به سخوري دایله به سجمه کې مستقبل مې ولا جوړ کې ادله مې سبنګلې او کارخانه او دکانونه او روحانی والد یریږي چې دایله چرته دنیا ملاو نشي سپو شوي فرق باندې جسمانی والدین جاړي چې بچولا رستو صفات شوي او د الله حبیب صلی الله علیه وسلم یریدو ویز دین نه یریګم چې دابو کوي دابو کوي زی یریګم کده د دنیا دروازې دربان را کولاو شوي کړه هر څه ختم شي او دغه شان شي چې امت د روړی خاون شوه د جامو خاون شوه د بنگلی مالک شوه نو کفار په سر سر ټکای او د الله د حبیب په زمانہ کې د صحابه او جامې نه وي په خپل سرته مشکا شریف کې حدیث راغله د سعد ابن عباده رضی الله عنه تپوس نبی رسول اسلام راتوی ک سوګ ځای راځي نو ورپسې څه د پاسه لس صحابه کرام اصحاب سفر روان شول. دای وای نمو پټکه او نمو ټوپای او نمو پیزار او نمو کېړای وي پکې څه خبره وای کبي سم نو یو ساده رضان نه راته وکړو یو صادر کې صحابه کرام د نبی کریم علیه السلام پس روانو نو جامع خو نوی خود اسلام چرچوا د حیا دور اسلام لچا پک گوستر گو نشل کتے آغا بنگلی مال جدا دنا قسما قسم خوراکونا اسور لئی بسکے چی دا زلت سر دی دا رسوائی او شرمندگی سر دی دیکھ دا اللہ دا حبیب دا کمال شفقت ذکر دے پا امت بانے اگور سمر غم دے ورسر دا خپل امت او اې دې کې یو لوی بشارت دې د دې امت مرحومه د پاره وای دا حدیث دې د امت د پاره لوی د خوشحالي حدیث ته چې رب کریم وای حبیب جان ما زما وعده ده د دې امت بارکه بده خوشحالو خفقو بننا او دې کې د الله د حبیب یو لوی مرتبه ذکر کړي چګور الله سي پورته کړي او جاړي او دور الله ته محبوب دي چې سمدسي جبريل عليه السلام راولېګل ورته پته را خدا جبريل دای د عزت ته پار را لېګل چې لاړ شزما حبيب ولي جاړي د جڑا وجه ته پوسټیو کا او چې کله ورته وینو الله ور سره وادو کا چې حبيبا زبد د امت بارک راځي کو الله دې موږ او تاسو ټول د خپل حبيب په امت کې راولي ورته الله د حبيب د امت په دوه ویشو تقسیم دی یو ته امته الاجابت وای دویم ته علما امته الدعوت وای دا چې ایمان روړې خپل پیغمبر ملي ا دې ایمان په خپلې صفت موصوف دی دای ته امته الاجابت وای ادا کفار چې غي دعوت د اسلام نه دی قبول کړي دام غره د موږ د پیغمبر امت ته خودوی ته امت الدعوت وای دعوت لپاره خوراغله اگر چې غي سره دې کړي دعوت قبول کړي نه دی او دا غره دا وادي چې کمی کیږي د امت الاجابت سره کیږي څوک چې د ایمان په حال کې لاړو نو الله با خپل حبیب د دوی بارک راضی کړي دا د حدیث و آدم دا او قران کې ملا خپل حبیب ته وی سوره دوحا کې سوره دوحا کې ورته وی چې زر دې چې مونږ بتا ته دمر صدر کو فطر دعا تب پاغه راضی شي دا الله حبیب به ترغه راضی کیږي نا ایمان والے یو امتی پا اور کے پروتے ہیں ایمان والے سرے یو امتی چی اور کی پروت وی دا اللہ حبیب بترغی بے قرارا و بے ارامی چی دا ٹول امت دا جہنم نرابار کی ٹول امت دا جہنم نرابار کی زما عزت مند زمونږ استاد پیغمبر علیه السلام به پرز د قیامت سکے شفاعت وکړي او شفاعت د هغه چا بارک دی چې د چا خاتمه په ایمان شو علاوه زمونږ استاد د ټولو خاتمه په ایمان کی الله دې زمونږ د ټولو خاتمه په ایمان کی د الله حبیب په ایمان والو د فارا پورس د قیامت شفاعت کوي ازمو د پیغمبر علیه السلام د شفاعت ګڼ اقسام دي یو شفاعت دا غوی دار چې هغه ته شفاعت کبرا وای هغه ته مقام محمود وای پورس د قیامت ګره د قیامت ترس 50 زره کال لا سمره د بای 50 زره کال خدا به د اعمالو په اعتبار لنډیږي او اوږدیږي. لکه دنیا کې تا څو غوړې څو کو د خبر شو باندې وی را پاسې دو اسو غمونو مصیبتونو په مخ کړې نشپد کلونو برشوا غم والش په سبا کې دنا خوشاله وال پریوتو بس چې څو په دو باندې ویل. نو پرز د قیامت بدارز د اعمال په اعتبار اوګديږي او لړديږي په کفار او په پوره پنځوس زره کال شي. ځکه قران شریف او د الله حبیب فرمایلی اپا مومن مسلمان بلند شي دومره مختصره بشي لک فرض مس چې څومره وخت کې ادا کیږي. نو دا خلق چی میدان دا محشر تراجب شی نو پریشان بئی اللہ بئی حساب کتاب نشورو کئی الہ العالمین بسن کئی حساب کتاب بنشورو کئی خلق با پریشان شی دا جرگی پتور برا شی حضرت آدم علیہ السلام تا او دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا حدیث دا سی وخت کې بیان کړو چې یو لیچ ولا ور کړې شو د ګډ او هغه خوړه دا د دې ساروی دی مخ کې خپو ته لیچ وای وای دا بد الله د حبیب ډېر خوخه وا والله محمد حسن جان صاحب رحمت الله تعالی له ایبا حدیثو کې ویچا چې حدیث نیو دی هغه دا پتم نه لګی چې ساروی کې خوک شي قبضه دی د پیغمبر د تعلیمات سره سره سش دی علماء لیکلي وای دا خوګه ډیرای ادا پخیږي د رزر همخ کې لېچا چون کې د الله د حبیب په طبیعت کې لوی صفائی و نو دارستو پتونونم په سرمنه کې بندي او شې چې لال کې پاک صاف ته خو په دې بیا د ساروی ګندګۍ بندګۍ لګي دا مخ کې لېچا دا د الله د حبیب ډېر خوخه او دا پخیږي ډېر زر اسو سورج به د الله حبیب غه پسترګو مبارک نه کتا نو دا لیچه خوړه لاس کی ګور دام سنت طریقې ری جوړو کې د لاس غنیولې او په خلته شو کې دا سیم د الله حبیب کړي لکه غټ اډو کې پروت دی او په چاړه تی پرې کې خوره خدا سیم کړي جوړو کې په لاس کې نیولې او په غاخونو یې څه کول شو کولې ادی وخت کی ګور د الله د حبیب اغه شان او توجه اسمر وخلا طرف توا خودی وخت کی بالکل توجه افلا لا دبل لې چې یو حدیث کدا سی براغلی وی بل لې چراکا نو صحابی بل ابور کا د الله حبیب دینی خبرو کې لګیا دے تبه صحابی ته بل راکا نا ورته قربان بس د ګټ خود ولی شي الله حبيب ورته کما وخته او تا بس کټوي د لاس کوله د لې شي خلاصې دینا فکر خبر وا دا د پیغمبر معجزه وا دي کی توجه ال الله او د چوي خبره د دنیا اسباب او طرف لغالا هغه خو چې د ګټ دولی شي او الله قادر دی چې کټوي کې سور سور لې شي پیدا کولې شي د الله حبيب په غاخونو شکولا او دا سیوی انا سید الناس یوم القیابا یوم یقوم الناس لرب العالمین زبد تمام و خلق و سردار پرزد قیامت چکل بدا ٹول خلق ددی خاور و قبرن را پورتشی او رب العالمین تب مخت مربن سردورخ پی ابلو درونشی و تدن الشمس د الله حبیب وی د انور بنزدې شي دبره بنزدې شي روایت صحیح هو کې راغلي د میل په اعتبار بشي نن دا خلق وای چې سو زرا او کروڑ میل د انور د زمکې نسره لره دا به یو میل په اندازې شي تر دې چې راوی دا وای راوی د حدیث وید الله حبیب میل ذکر کړه خو میل په عربی کې دو معناګانو باندې راځي میل سلائی تم وی چرانج پسترگا کیا چھے امیل دغی دا مسافت میل تم وی چسو زر گزا دے خلق بغم و مصیبت تا ارسی گی نور بے وس و طاقت نی دا خلق بے او بلتو وی سو گو رئینا الا تنظرون من یشفع لکم الى ربکم سو گو رئینا چی رب تا شفاعتو کی منگ با ترکم دا میدان محشر دی زلت رسوائی شرمندگی او سختو کی ولاریو نرابشی حضرت آدم علیہ السلام تا آدم علیہ السلام با عذر پیش کی او دا سے عذر با پیش کی وی زما رب نن دا سے پا غصہ کی را غلے جدی نمخ کی دا سے غصہ نوا نن پا دا سے قہر غضب کی لے جدی نمخ کی دا سے قہر غضب نو انا با دینا مخ کی دا سی رستو پدا سی قہر غضب کی راشی اے زسوال کا در لنشم کولے دم رہے بت خدا وندی لے تاسو لار شای مانا بغیر بلچاتا ابراہیم علیہ السلام تراش لار شای ابراہیم علیہ السلام با مزر پیش کی او آدم علیہ السلام با موی نفسی نفسی بیا باور ابراہیم علیہ السلام بوزر پیش کی ہوئی با موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام تراشے موسیٰ علیہ السلام بمسو کی وزر با پیش وی بتا سو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تراشے عیسیٰ علیہ السلام بوزر پیش کی ہوئی یو عجیب خبر بو کی ویزا اللہ تنشم ویلے انی عبدت من دون اللہ عز و جلہ دا اللہ نا بغیر نا پوہ خلق و زما عبادت و بندگی کری تیرا خالق مالک سر شریک کھڑے ہو دے ما تحیا رازی رب تنشم ویلے اے لکے او سڑے زوئے دے تو اے جدا پلار لے وے دا ہمستا پشان پلار لے بے کئی پہ حبر بانے دا بیزتی دے کرنے دا د عبادت او بندگی مستحق اللہ دے عیسیٰ علیہ السلام بوئی ما تحیا رازی انی عبدت من دون الله عز وجل دا الله د ذات عالینا بغیر مشرکان او زما عبادت او بندگی کړو تاسو بل چا تلار شی لار شی محمد صلی الله علیه وسلم ته چې خلق راشد الله حبیب وې عزت دې د پاره نو نبی رسول الله روان شي حدیث دا سلفات دی فآتی تحت العرش دا اللہ دا عرش دلان دی براشم فاقع ساجد لربی ثم یفتح اللہ علی من محامده وحسن الثنای علیه شئن لم یفتحه علی احد قبلی دا اللہ حبیب دا عرش دلان دی اللہ لپسجدی پروجی اپدی سجدہ کے بدا سے حمدونا پہ اللہ را کلاو کی چید اللہ حبیب وی مانا مخ کے دا حمدونا با اللہ چاہتا خولی نی او دا اللہ حبیب باز روایاتو کی راجی وی اس ما تا دا غیبت نشتا دا اللہ حبیب بسجدہ کی پروتی جاڑی با دا اللہ ثنا و حمدونا با وی دیر سات بسجدہ کی زمد علماء و شارحینو لکلی وی دیوی افتی پا مقدار با پسجدہ کی پروتی لکہ تازو سو چکے دی جمعی لراغلی بلی جمعی پورے سید البشر با رب العالمین تا دیوی افتی پا مقدار پسجدہ کی پروتی نرب کریم بوی ارفا راسک وصل تعتوہ وشفا تشفع حبیب سر مبارک دی پور تھکا سوال کوا در کول وشی اللہ غدر دے چی امام الانبیاء و دا کائنات و سردار عمل تا سوال گرے ولاڑ دے سوال کوا در کول وشی او شفاعت کوا شفاعت بدی قبلول شی دا الله حبیب فرمای فارف اوراسی فاقول امتی یا رب امتی یا رب امتی زب سر پور تک موامبا امتی یا رب امتی یا رب امتی یا رب دو امت دم رلوی فکر دے ننمک دا پیخل پیغمبر پا سنت و شرمی گو بدن کی بگئی بخوا خلق پا بیدینی فخر کئی آبائی مونگ سکول کی و مسلح مرگری گیر پرے خونگا سادر کے پٹ گرزی دن دے اسلامیات و استاس اور دے سرگن گرزی دا سو کی چخرائی دے دی پٹ گرزی سکوئی شوئی خبر آبا دے گیر پریخی و بیا سکوئی سادر کے ذات پٹ کرے دین دا سے ناشنا شوئے اس بیدینی بانے خلق فخر کئی او د خپل پیغمبر په سنت سره وای غم پس پکېږي خادي پس پکېږي اے د الله د حبيب په سنت او ارشد رنيږي د الله حبيب بدري پیره وای زما رب امت می امت به نو رب کریم ورته وای حبيب وردن ک امت د اغسو چې حساب کتاب بنشتا د دې خي طرف د دروازو د جنت نه د جنت اته دروازې دي سو دروازې دي بای احادیث صحیح هو کې راغلي الحمدلله نن مجل راغلي یو پکې باب الصلات ته خو دې سره لګ نوافل کوي تهجد کوي وای چا باندې چې مونږون غلبه کړي د باب الصلات درا بللی شي چا باندې صدقه غلبه کړي ټول شپه ورځ په دې سوچ کې چې خیرات به څنګه کو داسې الله بندگان شته کنه چې لټای شوک چې پای نو چا باندې چې خیر خیرات غلبه کړی یو دروازې نوم دې باب الصدقه باب الصدقه چا باندې jihad غلبه کړی ته نو مرد کفار سره د الله بلا رکی jihad نو کلی یو پکې باب الجihad ته او ماشاءالله روزي خو مسلمانان دیر نیسی بلکه پختانو کوئی دی شرم ام نخری بگئی پی خبر امان زکر که یو زڑی رو جاؤ خوند نطور خلق ور پوری آگر کسمت دغل اگئی پختانا سکئی آگر نستا خبر درس کیو کا بازی پکیدا سے نا پوئی اگر ما درس کی مرگور لوئی جا ایو کس ویوی جا لانا نشرمی گم دم دا رور ناس دی خلقو نبس شرطرگان دا رو جاؤ خوڑا د دې وې زور په لاره مو خمه برابر کوې به دا څه سمو په دې خبره باندې نو روزي چې څوک فرضي نيسي ور سره نفلین پکار دی چې الله دې توفیق موږ او تاسو لپاره کړي روزه پر عبادتو کې اورې اهم عبادت ده موږ یا صالحین کیا غرض درس کې وې وای د بنی آدم ټول اعمال دا د زد پار دی الا الصوم فانه لي وانا اجزي به روزه و ایمان د دې بدلی مالک و زبور کو هر نیکی یو پلس یو پو سوا یو پ سوار ل سوا د روزه و خبر به حساب ادا زکه مونږ چې صبر صبر کو دا روزه د صبر یو عملی ثبوت ته اے سب څنګه صبر دی وګور الله ویلی وګو بنس کی ته تر ماخام او بول ګوري نه خوراک لګوري نه نو دروږی اجر سی صاحب نشتا بیا شارحی نو وکری الله دې قبرونو د نور نډک کی و یو سړی کو ظلمونه او زیاتی کړی کنا نو د دې ظالم دا اعمال منزونا زکاتونا ذکرونا دا به مظلومانو لور کوي خروجه بچاله نه ور کوي بګیت خبره باندې کده ډېر ظلمونه کړی خو روزه ځکه نه ورکه الله او وسو مولي دا ما د پاره دا و انا اجزي به نو چا باندې چې روزو غلبه کړي یو دروازه دا غي ته باب الريان وای سبورته وای باب الريان یعنی پای کې بدا سي قسم مشروبات دي د ګرمۍ په موسم کې روزه سوي د ګرمۍ موسم کې روزه کې سړی د تند لګي نو پائے کې ودا سي قسم مشروباتي چې رد د اغتند او قضا پټول راو ګرځي او روزه او داس عبادت دی چې څومره سختي نو خوند زیاتی ها بھائی تاسو ګورئ پجمی کې روزه سانه خو ګوره خوند غلی چې کوم دوړی دی تم یو سو مرګری دی هلته درس کې ناستر ناغه دل تراغلی مالې یو سو روزه مو یخ زلوړې مری لاړو بیج دو درې مو تیرې کې مالې برګری وی د چیزو اړو خوند دی دشته روزو د ته کېږو نو په کې و دا څنګه روژه چې نه په کې وکې یو ځلمون یو ځای کې ناستو خلکو یخ ځان له ایسی لګول یو زمیندار راغې نا ورته یا تا چې څنګه روژه نی صحیح خو به درتله درې پیړ داسې وټي سم په ته خبر وای یخ ناست یې کو بړستر کې په وړي کې ناستې وې داسې به درتله درې څلور وټي سم نو روژه یو لوی عبادت دی یو باب الریان دی پاغه بروجدار داخليږي وي आवाज بوشي اين الصائمون اگر روجدار ششل جي پجمي وړي کې بيروجي ني وي نو پدي دروازه بو وردن نشي وي کله چې دای وردن نشي نو بیا به نور څوک نو وردن نكي نو الله بخبل حبيب ته وي چې دا کم به حساب دي داد دي دروازو خي طرف نو وردن نکا او دای د دي نور دروازو کيم دخل کو سره شریک دي پنور دروازو کیم سدی دای د خلق سره شریک دی وګوره سوق چې به حساب جنت تزي هم د الله د حبيب په شفاعت رزي الله دې موږ او تاسو دې به حسابو کې راولي ځکه سوال د اعمالو په اعتبار نه دی د الله د رحم او کرم په اعتبار دی نو نیمګړې سوال سره سره کوي الله دې مونږ او تاسو په خپل رحم او کرم په دې به حساب خلکو کې راولي بعد الله حبيبي والذي نفسي بيده انما بين المصراعين من مصاريع الجنه كما بين مكه وحجر وي زما دې په غزاد قسم وي چې روح می داغ پلا شو کې د دروازې او په لا چوکاټ خپل په لغه پیژ نه کنا ودا به دمر د دواړو چوکاټونو په منس کې به دمر فاصله لکد مکی مکرمه نوال حجر یو خار پسونو میلا به دمر داږي سوي ادا سی وخت براجي دمر جنتیان بورزي چې دا بکړه چیږي سبا پکې ته خبره وا د جنت دات دروازې دی یو دروازه به دمر لو یلو یوي چې سون زورګون مله فاصله به دا غ دروازې ادا سی وخت براشي دا بسوي دا به د خلکو نه ډکی وي نو دا دی ته وای شفاعت کبرا د جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام دا زموږ د پیغمبر علیه السلام خصوصیت ته دبل چا دین پس با بیا نور شفاعتون نور انبیاء علیہم السلام کئی قرآن بکئی علماء بکئی روایات صحیح راغلی علماء حقا چی اغی د دین کار کئی د دین خدمات کئی دوی تبم اللہ رب العزت د شفاعت سکئی حکم بکئی بلکی وی دا اللہ حبیب فرمائی زما د امت د باز اشخاص پا شفاعت با دمر خلق جنت توردن نکیگی چی داغی بس شمیر نیو حدیث دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کرے دے وی زماد امتیانو کیو امتی بی او داغ پا سبب با یولو یا ڈل جنت توردن نشی حدیث کی راغلی سوک با دیوی غٹ ڈل دا پار شفاعتو کی سوک بده قبیلی ده پارو کی سوک بده یو خاندان ده پارو کی آوازی بداسی چی یو کس لخو بسو کی یو کس ده پارا بشفاعتو کی خدا لو شفاعت زمائی عزت مندو زمونگ ده پیغمبر علیه الصلاة والسلام حق ده دالو لیو گناهونو خاوندان چی دی دوی تبم ده اللہ حبیب شفاعت کئی حدیث پاک د ترمذی ابو داؤد او ابن ماجہ کراغلی رحمهم الله انس رضی الله عنه فرمای وی نبی صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی شفاعتی لأهل الكبائر من امتي زما شفاعت بد اغلوی لیو گناهونو د خاوندانو د پاره می زما د امت نه لیو گناهونه کړی خو عقیده د ایمان او توحید وا او د ایمان په عقیده اخرت تلاړ دے نه د لیو گناهونو والو د پاره با د الله حبیب شفت دی چې دا سه خلق له بشفاعت کوي چې مؤمن دی اپا عمر کې اړو یونی کینه لکړي مؤمن دی خو په عمر کې یونی کیم نه دکړي نو دا شفاعت بد الله حبیب صلی الله علیه و آله و سلم کوي او وعده کړي د عوف ابن مالک رضی الله عنه نه روایت ده وای رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایل اتانی آت من عند ربی فخیرنی بینا ان يدخل نصف امتی الجنہ یا بین ان يدخل نصف امتی الجنہ و بین الشفاعت فاخترت الشفاعت وهی لمن مات لا يشرك باللہ شیئا رواه الترمیزی و ابن ماجہ رحمهم اللہ دا اللہ حبیب وی مات دا رب دا طرفنا ملک راغے ابھی ویچی حبیبا الله وای چې نما حبیب ته اختیار ده کله دا خو خیری امت بده جنت ته وردن نشي به حساب او کله خو خیری نو شفاعت وکه اوای سو خبرې شوې څوک په پوه شو سپک یو دنا شي بھائی دو خبرو کې اختیار شو یا بدی نیم امت به حساب جنت ته ځي یا به شفاعت کوي دا الله حبیب وینا پنی امت ناراضی کېږي زما ټول امت به جنت ته ځي او شفاعت به کوم خو شفاعت د چا د پاره ده وای وهی لمن مات لا یشرک بالله شیئا زما شفاعت د اغه چا حق ده چې هغه وفات شو د الله سره ایسیو شی شریک کړي نه ده ایمان او د توحید په عقیده د دنیا راغله وګوره د داسې خلکو د فارم د الله حبیب بس کوي شفاعت وکړي د داسې خلکو د فارم د الله حبیب صلی الله علیه و آله و سلم شفاعت وکړي چې به اسم نکړي وګوره انبیاء علیهم السلام به شفاعت وکړي اولیاء وو کی قران شریف په شفاعت کوي الله دې موږ ورسره تعلق جوړ کړي بھائی قران سره د تلاوت تعلق جوړ کړي د تعلیم او تعلم تعلق جوړ کړي تلاوت کوي کم ځایونو کې علما درسونه کوي کې نه یې څوک بدا سي کوي بھائی ها بھائی وعده غره عدل لري اگر جو مل مراه ناز موږ د رمضان شریف ختم دراغله نماله ویز تلاوت پابندای سره کوم یو کله دا سنف سستیرا ولی وې تاسو دلته ختم کیږي چې څوک په تلاوت کوي ما په کله سوچت کړو په بس غلا سوچتول به اوس دې خبرې له تیارای نو قران تلاوت کوي دا کتاب بشفاعت کوي فرض د قیامت باندې خو هغه چاله به کوي چې چا ور سره نن سر یو وخت مکرر کوي وګوره ځان له لاس واجبې نیمه پاره یو پاره دا بزو کوم هر څنګه چې دا ته پور کې یو وخت نه خطا شو نو بل وخت کې کوا دا چې وسوک کوي پابندۍ سره تلاوت وای ماشا الله ماشا دلته سره یو بوډا ترجمه کی کینی او رمضان شریف کې راځي ناغه وای وې زه ټول کور والے به کې نو لې روزانه یو پاره ترجمه او یو لفظي ترجمه نه دل ترجمه باندې غوډر وخت لګي ته تلاوت باندې قران سره واسطه جوړه کیدا کتاب بس کوي دا کتاب به پرز د قیامت شفاعت کوي دا روزه به شفاعت کوي دا مسلمانان به شفاعت کوي وګوره مسلمان سره چې تاسو خېګړو کا سه احسان دیو کو ندی به پرز د قیامت شفاعت کوي یو حدیث دا سره راغلی دی یو حدیث کې دا سه الفاظ راغلي دي حضرت انس رضی الله عنه فرمایي وی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی وی د اور والا صفونه بجور شي الله دې موږ د اور رو ساتي د اور والا صفونه بجور شي دیو جنتی به په دې لار تیریږي را صفونه به جنت په لار کې جوړي نو یو دی اور والا نه به یو سره وازو کیا فلان ما تعرفنی جنتی به جنت ته رواني او دا اور والا به د اور والا صف کې ولاړي او اے فلانی ته ما فی جننا انا الذی سقیتک شربتا زخوا غیم ته تګشوی او به میجه درکړی وی وقال بعضهم انا الذی وهبت لک وضوءا وی وته ما ته پی جنې هغه دا د صبح چې نه ما در له لوټه راډک کړې وا نا وې د ما ربا دا خو زه پی جنم ما او د سکولو بنوي د ما ته سکړې وی دا او د صبح یې وروړې وی الله وای کته وینو را بار وکم دی وای الله را بار کا د مؤمن به فضیلت جوړ کی او الله به په خپل رحم راتل کی دیو جن یو نیکای کی کمه نه ده پکا وای دی ما محمد ابن حنبل رحم الله جنازه چې کله وتا د تاریخ گواه ده وای بغداد والو خلکو پلارو کوسو کې لوټی نیولې وی چې د امام جنازې له خلک راضی کسو کو دس کئی چاوئی پاکی جانا تا پوزو کو جدا ہولی وئی که پرس دکی احمد اللہ وئی چیس دی روڑی سبو آم اللہ خالی جو لئی را غلی دغ عمر و دیما محمد ابن حنبل جنازہ و مام دخا دیمانو پا شکل کی دو بو لوٹا پلا سکینی ولی و نو پا دی ترتیب بے جنت تا اللہ رب العزت سو کی وردن نبے کی رضا دا اللہ دا حبیب شفاعتو پیغمبران به شفاعت کوي اولیاء کرام به کوي قران به کوي یو مسلمان سره د سخه ګړه کې د دې بل تنظیم عزت مند شفاعت کوي تر دې چې باز بدمرا بنو تمیم یو غټه قبیله وا یو حدیث د ترمذی شریف کې راغلی وې زما دی یو امت کې به یو سړی د په شفاعت بدمرا خلق جنت توردن نشي چې د بنو تمیم قبیله نه باغ خلق ډیر وي د دې قبیلې نه زورګونه تعداد او دینه ډېر وی اخر کې وېټو ټول شفاعت چې ختم شي وې رب کریم وې ټول شفاعت کو خو ارحم الراحمین فاتش وو بلې خبره باندې دا پیغمبر شفقت له کای زړه کې دو مت یو درد او شفقت ته دا قران او رجا او اولیاء او مولا کای نو د ټول نزيات مهربانه سوک لري اغه زموږ استاد رب دی او روایت مختلف راغلی چې باز کافر بدی مسلمانانو ته په غور ورګي وای مو خو د یو شی او د بل شی عبادت کولو نو تاسو غو بلا اله الا الله وی او د یو الله عبادت او بندگی مو کول دا تاسو له اور تراغلی اے په جهنم کې بدو قسم خلق وی یو کافران مشرکان بل مومنان د ګناوونو د وجه نه چتري دا کافر وله په غور ورکی چې مون غذکرالو چې د غیر الله عبادت مکولون تاسو غو بلا اله الا الله وي پدی په غور بد الله رحمت په جوش کې راشي حکم بو کی چې چا یو زل لا اله الا الله ویلي اگر که په تمام عمر کې عمل نه کړي د اور نه رو باسي ملائکه تب حکم کی دام روایتو کې راغلي وې دا سی به چي به بالکل سکار شي نو ملائک به پدی پی جنی د جهنم اور که یو مسلمان ور وغورځي نو بدن سوځي خود سجدي اندامونه دا بدن سوځي دا وان دامونه د سجدي اوبای تندره دواړه لاسونه دي زنګونونه دي او خپې دي نو د جهنم اور دا به د سجدي دا اندامونه نشي سوزولې نور اندامونه به زمای عزتمند او سوزای د پدې ترتیب باندې د الله حبیب صلی الله علیه و آله و سلم به شفاعت کوي تر دې چې اخیرنه امتی به د جهنم د اور نه روزي د الله د حبیب د شفاعت د وجنا اخیرنه کسبم سوشی ابم د الله د حبیب صلی الله علیه و آله و سلم په شفاعت باندې د جهنم د اور نا الله رب العزت روباسی د الله د حبیب د شفاعت د وجنبه د اور نا روباسی اپ دې ترتیب بزما عزت مندو انبیاء علیه السلام اولیاء کرام شفاعت کړي موږ تاسو له زما عزت مندو په کار دی چې خپل دین طرف ته توجه کو ورته دین د زدکول موږ تاسو سره چې په دې کوم عوام باندې وخت تیر دی د دین د زدکول موږ تاسو سره سو مکی دی او هغه موږ تاسو خطا کو ابای یو خدا علماء کرام په مساجدو کې روزانه عوام ته درس کوي پاغي کې موږ نه کینو ابای کینو کینی سلک خلق کینی ابای اکثریت نکیلی یو خو روزانه یو گینٹا درس تناست پکار دا دیم زمائی زتمندو مونگ سره د دین دزدکی دو بل ایسا سره چی دی جمعی پر از وقتی راشو او دا سوک چی وقتی را غلی نو کدائی نمتا پوسو کچی ما سم وزو شورو کڑن دی بدرتا ہوئی او تاسو رستو خسری رستو چی را غلی اس پتا درنن لگی چی دا سوگو ایلشور د جمعې لکه وختي راځي څوک به وختي راځي پای ها ماشاءالله دا وعده ته ګوره اے دا سه خلق دي چې د سمرا 200 میلو نه زیات راغلي او ای زوال لمخ کې راغلي اسد دل ته نږدې دي او رسول الله لوالو سره جوړي کی کنه سمو خیال لې ها بھائی ګوره څه کسان دي کوم کوم زهونو نه د زوال لمخ کې راځي او سدل تنیزی یو کوشش کوي کې اوسله دا چې یو د جمعې له وختي راځم ا دې د خپل عالمان نو د جمعې دا بیان نوري نو بری جمعې پورې به پر د گزاره کیږي د جمعې له نا وخت راځي او درس لب نکېلي ابای ا تبلیغ والا سره غوږی خود ته چې ای پسې خبره کې ابای خبرو تبلیغ والا سره غوږی خود نه چې بس اسانه خبره ده دا یو مصیبت جوړ دې دې کار بخپل نه کې چې څوک کوي اپ دې کار هو باش موږ یو ځای نه لاړو اسړې تبلیغي وبچه موږ سره دا پلان لري چې پټی لازم دې به لاس نه ونی شي چې نه بځي نه زو اپ چې زړه کې انتظار وکړي به لاړ شي نو امام دې پریږي خپل پټی لې نه شي هې چې یو ځای خپل پټی لې نه دي پلانم نه پریږي خدا پټی په شاړه ای کړه رجی تخ پلم د دین کار او تبلیغ نکه ابای حجی سوغزی هغه پسې مولا او عوام ټول په سپیکر لګیاري وګین په خبره واره مولا په منبر ستای عوام نو ایدا وزګا وګین په خبره واره نو د الله باندې نه تبلیغ کی وزو نه درس لکی نو جمیل وخت راشو ودا دین په کوم ځای ده کا واخر مونږه تاسو لترل دا کوم کوخه یا کوخه نه دی خاور له بورزو ابای زما په ذهن کې په دې فتنو دور کې د دین د زدکېدو د غدری موکې دي کډیر نیچه سره دې نه یو لګای کوم څه خو سره کوم خبر شي کنه سره به خبر شي بای بلدا سره ګور دا ماحول بدلې دل وې ډیر ضروری وي زموږ علماء وای چ ماحول چالي بدل کړي دي ګناهونه نشي پرېخې لکه کمزې کې چې تا غلاز د کړي دا د غلو مجلس به پرېزي دي تبلیغ کې دا شي کنه چې سړې اوزي نو د دې بس پټه پټه ير شو دې وایي دا درې نه ریبای کروانی کې کار شي کې بس اوس جمعات لره وته ما تاسو به مشران چې لامتل کوي نو ډېر فائدہ نه کی وایي د ګنګوټو د بورا دوستانه وا ابای ناغه بورا ولوی چې راځه په باغیشو دی وګرځو نو ای ګلونو ټول خوشبوې وي دې چې وکمځه کینو لو نو ای به بوی دره غره و ان راځي بګه په خبره وای وای چې دا ټول هرڅه په ختم کوي غلې زړه ورستا تلاشی کو دا خو څه چل دې دا سی وای چې وی کته دا غس په مو کې سو ګندګي پرتا وا اے دا غوان پټه دا چې وی کړه ته په موږ نه پوهېږي دا بلګ ماحول بدلې دې تبلیغ کې سره سمځکې شي چې دا سلوې خرځې دی وایي چې بس اوس نه پټېشتا انا غوارو لګیاشتا نو دل کلمم زدشي کمس کم فکر خور سره پیدا شي کمس کم سوشي فکر پیدا شي زوای عزت پندو بل فتنو دور ده دې کې کڅوک لګم د دین کار کای نو ورتا رکاوټ ما جوړې کای رکاوټ بل دا یو خبره یاد ساته دا تعصب او عصبیت زمون په دین کې ناروا ده تعصب او عصبیت سلوي په یو ډول کې دا چې ورننه ودی چې نور د لاړو مسلمانان تخکاری دا شی نن ډېر ده څه پوه شوي په خبره وای ته چې په یو ډول کې ټیک ده چې الحمدلله دا د اسلام دا او پورا دا نور ورته اډو بالکل اسی دا شدید عصبیت وای د لبازی په اسلام کې نشتا څومره چې د دین کار کم جماعتونه کوي بنیاد حق ده چې کته چې کمزوري به پږي کته وی چې مثال په تور فلانه سره تبلیغ کیږي اده کې کمزوري نو مونږه څومره دي اتا کې څومره دي بھائی پر خبره باندې پسونو زرګونو کمزوري دي په مونږ کې درې سي زونه دي د دین د زده کولو کچریز د کوي یو چې تاسو جمعات کې عالمان کم قران او حدیث وای د وختي ولا راځه راځي به کنه راځي بھائی دویم د جمعې پرز د زوال نمخ کې چې د جمعات لراغله زموږ د باج مرګري ماشاءالله راځي چې سو خلق راځي او سره صلات تسبیح هم کړي او سوره کهف هم ویلې دیم چې تبلیغ والا راځي نو سم کوي تیخته م کوي پکې په خبره وای دای سره راځي کې نه یو سره چې موږ تاسو زمای عزتمند په دې ترتیب دین زده کو دین ترانه دې شو او کوشش دا وکړي چې د قران شریف په درسونو کې خواه مخه کې لای احادیث مبارکاو په درسونو کې خواه مخه ځکه د فتنو دور دی کدن نی نو بیا به د فتنو دور کړي تاسو دا وامه وای نو د بچاو ذریعہ دا د الله رب العزت کتاب د الله کتاب د بچاو ذریعہ دا د دې انفرادي تلاوت هم کوي باز خلک داسی جلری لری دی او علما سره واسطه ني نو خدا سي اسباب راغلي چې ځان له دوره د قران واچو ابا شاور ځان له کور کې ناس دلته زموږ صبر کړی دا غوالي سي دلته راغی او وفات ته دغه کله مرګ ولا الله ورکو مالې داسې درس می فکار دي چې رمضان کې تاسو کوم کوي او جزو له په جمع وي جزو له بدستان کې ناس ته پاور وي ډېر خوشاله شو دی ول درس واچولو ناغل الله دور خل مر ورکو هغه درس په لازم هم یو سو پاره او ریدلې ختم کړي نو ساری مزل راتلو جمعات کې خپو خویدا راو غرزي او وفات شو د خل مر دې کده ده کچری دین سره او قران سره متعلق وي بیا به خولي خولي مرګونه الله رب العزت درکړي ادا سی وعده وکي چې دا قران به مونږ تر مرګ پورې وای دا یو ورځ ده ماشاءالله اوس ګوره د عمل دولما وده هر مسجد کې عالم شتا ور جمعات کې ماشاءالله درس کیږي پس تاسو له قران شریف راخلئ تبلیغ والا راضي وګول نشه ټیک ته چې داسي چې ته پوهه هغه داسي خبره غلطه وکړ نو هغه هم سم مدرسې نه غو فارغ نه پټ غوندي پوهه که شرمه وای ما همای خوش په خبر وای ولې را خبره دی وکړه خورو تم لکه زما په شان نه وروته خدا سره ما خو عالمانو نه داسې ورې دري اے په پویولو په شرمولو پویږي تاسو نو اما یو پویول دی یو شرمول دی الله دې وکړي چې موږ سوش کو پویولو والا جوړ شو او شرمولو والا جوړ نشو او ګوره که شرمول دی وکړ نو سبب دې خپل بیړه په دنیا او آخرت کې تباہ او برباد شي دین زما عزت مند ټول صدا خیر خواهی دا دین ټول خیر خواهی دا د زړه د درد به یو سړی پوهه نجومې له وختي راځي ماشاءالله ها ورمو چې شروع کول دا یو صف تقریبا څه پورا کېدو واړو تاسو رستو راغی تاسو لپاره تاسو څه څه تاوان مو کو ها بھائی یو خدا مخ کې خلق جراغلی دی یو ثواب یو غټلو ها اته سودی په لور کې چرته شازيري غسته او چرته کارخانه وي اب وختي ځي دل ته ګور ستا غونتي غستا بني ادم کارخانه کې ناشته دل تازيري والا ملائک دي دا الله پیغمبر فرمایلی چې د جمعې پرز ملائک د مسجد په دروازه کې ناشته او اول فل اولی کی جدا ټولو نمخ کې راغی ادي په چې دا بیان شروع شي دارستو خلک بیا ډولی کی نو دا ډو سکی حساب نه دي ملائک کتاب بن کی چې کله خطبه شروع شي ابیا د شالیکل نه کوي نو د بازی پکې ډولی کلو نشور وختي برازای کنه برازای بھائی الله سره وعده سب وکړ تاسو ها بھائی دا مخکې چې کسان رال لیو ثواب او غټلو لکه مثال په تور یو نیم لاک روپۍ په یو سات کې وګټلې تاسو چا چیز کلی چا ډوډۍ خورا چا پټی کې لګو چا وي اوس زمدارې زب ها اپاغه سوش ور په دې لګ لګ شي سړې د دین نه پاتې شي حافظ ابن قیم رحم الله ذکر کړي وای دا سوا د دې سپینا غړاندې دا خدای ښکاری سپېولي رونی سي وای دا لګمنډ شوی رستو ګوري چې را پسې سپېشت کنا خلک دا زوی پاو کې واله بابای نو موز لار روان یره سره وای کار په سره نو دا کار د موز نه پس نه بجمع در نه خطا کا یره بای او پیاله شه په ما سره سکي نو د پیاله شه او باندې در نه روغ جمع لاړه په دوه خبرو تا وای چې تا ما سره کار دی نو موږ نه پس ور سره کار وکې کنه نو کله غره په پاو کې واله شو مهنت وکای کسر کې مو پټ شو زشتا سي نه چا په تمه کې گئی ما ابای دی په لور د چا په د دې زوی په تمه دې نشي زال سغم وکای دې خاور د جوړې دو د مخ کې حدیث ما او ابو بکر رضی الله عنه نبی رسول سلام ته قربان جنت ته دنه کې دلی نو په یو دروازه په سړې زی اته دروازې دي لکه دې جمعات نه غني دروازې په کمره आले نو جمعات تر دن د حرم شریف غني دروازې په کمره आले نو حرم لراله او کعبه شریف هری ولي دا خو دا سی بم شوکوي چې دا تو واړو دروازو نه ورته आवाज نه کیږي د الله حبيب ورته آو او ابو بکر ته بم پکې هر ملائک وای چې دې دروازې نه راشه زمون فخر دې چې ته په دې راتل نشي ځکه بعضی مسلمان کې د موزم پورا جذبه ده د خیراتم پورا جذبه ده د روجوم پورا جذبه ده نو ورته به د غنو دروازو نه ملائک وایي یا اې د الله بندا دې طرف نه راشه اې د الله بندا دې طرف نه راشه د نیکۍ په یو کار کې زما عزت مندو چې موږ تاسو غره سکه به ونکو وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد عليه واصحابه اجمعين الله زموږ خاتمه په ایمان کې یا الله خاتمه په ایمان کې الله موږ ته زموږ والدين او استادان او مړو ژوندو تواړه او لوی ګناهونه معاف کړي الله عقائد او اعمال سیرت صورت ظاهر او باطن مو د قران او سنت مطابق کړي الله په ټول دنیا کې چې امت د کوم مسائل او پریشانو او غمونو پریشانو سره مخې لدی ته د ټول امت پریشانای ختم کې الله د هر امتی د مال جان او د حیا حفاظت کې څومره بیماران کورونو هسپتالونو کې دي الله شفای کاملا عاجل ورته ورنصیب کې د چامنس کی دشمنی طرف غنای دی الله په محبت او دوستۍ باندې بدلی کی بی ګنا بندیوان الله د بندر اخلاص کې الله په دې ملک او ټول اسلامي ملکونو کې پخپل رحم او کرم باندې امن او امان راولي بازی مرګورو دعا د پاره ویلي الله دې حاضرین او غایبینو کې چا دینی دنیوي حاجتونه نه ته ورته د خپل غیب او د خزانو نه پوره کړي الہ العالمین د چا څه قسم پریشانای وي هغه پریشانای رب کریم ختم کړي اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفی الاخره حسنه وقنا عذاب